Pitutur benar iku sayaktine apantas diniru natyan metu saking wong sutra papeki lamun becik gane muru iku pantas sira anggo kapatuh pandatih